نه دي او د ذکر کو په سورته مرسلات پسې نازعات پسې ځکه مخ کې نازعات کې بیان شو د قیامت احوال یوم ترجف الراجفه نو دې صورت کې با زجر قتل الانسان ما اکفره سمرا لوی کفره دا غسی مخ کی صورت کې دلیل ذکر شو مختصر انتو مشدو نو دی صورت کی بوتوی چه فلینظر الانسان دی دلیلو کی سوچ نکی الی تعامی انا صوببنا الما صوبا فلدار چلتے ہوئی چه فیضا جات توامت الكبرا عدلتا ہوئی فیضا جات سواخہ بل نمو تکی خودو خواه بل داو چه اخر کیوی نمان تمنظر من یقشاها و دی صورت کی باوئی اگا خلق با ذکر کی چه اغیل دا پیغمبر یا رول پیدا ورکی او اگا چه اغیل پیدا نورکی دو قسمو بیان کی ذکر انذار پسیدہ دو قسمی کا نخواه بل داو چې د فریقین حال بیان ک اما من توغا اما من خاف مقام ربه نو دې صورت کې به وای چې تقسیم د خلق به وکي وجوه یوم ازن وجوه یوم دا څه مخ کې وای چې خلق دوه قسمه دي سوک اغذی چی اغی عبرت اخلی او سوک ناخلی نفاول سوریا بسکی با پیغمبر تاوی چا ما من جا کیسا وو یخشا فانتانو تلحا اما من استغنا دوارا و ذکر کی سنگ مخ کے ہوئے چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئے چی فرعون تا خبرو کا تعالو يتذكر او يخشى شاید چیز کی خام و خاص راشی دغه سے سورہ نازعات کې وی متعلقکم ولانعامکم نو سورہ ابس کې به تفصیل کې چفامت نافیہ حبا و عنبا و هغه ذکر کې کوم متاع و طويل شي صورت کې تسلی ده پار رسول الله صلی الله علیه وسلم پاول کې او ترغیب قران ته بیا ور پسې هغه سي تخویف او بشارت او تحذیر ده په دعوت او په رسول د قران باندې بسم الله الرحمن الرحیم عبس تنگ شو پیغمبر چین بجبین شو و تولا او مخیوارو انجا اهو الاعما زکا چراغ اغتا یو سلی رندو واقعاو چه نبی علیہ السلام مسجد نبوی که ناستو دو قریش و سرداران و تناستو چا پیرا اگی سره سمزاکرا و سمکالمه کولا او نبی علیہ السلام بدا ډیر ارزو و چی دی ایمان راوڑے نام شران دی سرداران دی دی قریشو چی دی ایمان راوڑے نو دی پس رستو ډیر قوم دی ډیر غټ کار بوشی او دا اگر با ہمیشہ دا ادی پلا صحابی راگے چا بستر گلون دی اگر تا پتا نو چی صدی سندی نو نبی علیہ السلام تبیوی چی ما تا توجہ کن زستانه سزدکڑا کوما یا تپوس کوما جواب راکا نبی علیہ السلام با پریشان چیر دے دور سبا روکی چیز دے مشرانو سرا خبر اوکما نو دے انکار نکوما خودی سرا خبر اکوم کنا اولا رب العزت تا نا خوخا نوا چیغا مستغنی خلق چیداغی سجد نشتا ایمان تا ته دا غي په فکر کې او د دې سړي فکر دې پرېخې دې چې هغه راغله دې او په ډېر اخلاص سره او دین سره محبت ته نو د دې فکر پکار دې تعریف فکر نه دې پکار نو دا ټیک دې او خاص خبرو خو دې عامه قاعده جوړه شو رستو امت ته او مبلغ ته چله رب العزت وی چې کوم خلقو کې تړپ وی پیاس وی او آیاتونو قرآن سره محبت وی نو کاغه ارنګ ده تو هغه ته توجه کوي تب دا غي احترام کوي او قدر کوي چې کوم خلقو کې د دین شوق نشتا انابت نشتا ده بلکې هغه سي دنیا پرس خلق ده او تا سره دخلي سوال جواب کوي بل هغه ته توجه وکړه تا قاعده ته نه جوړ شو ها چراغ از تلون سلے پمایو دریکا و سپوک تالرا لعلو یزکا شاید چی دے زان پاکی نکداو چکنے اول راغلے و بس دے اسلام دا قبلولو خبرو هم او یا کنور سو دینی ازدکانو طولو تا تذکیہ ویلشی او یزکرو یا بے عبرت حاصل کی فتنفعو الذکرام لفیده بار کی دلرا عبرت او بیان دا قرآن اما من استغنا ارچی اغا سوک دے چی اغا بی پروا دے دا دین نا بی پروایی دا دین نا بی پروا دے فانت لہو تصد نت دا اغا پا فکر کی پیغمبر توی او یا تا اغا تا توجہ کے ممزاری و تتصد داو فایوتی تن لرشواها وما علیکا اللہ یزدکا و نشتی تابانی دازی مواری کتی زان پاک نکی سان اللہ دا تپوس نکی چیدی ولی ایمان را نوڑ و اما من جا کیسام او اغا سوک چراغ تا تا دا سی چی مندی والی نو اغا جز مندکم دے والی شو اخوڑندو نو اللہ دا اغا غی طلب تصای و وګورو تا دې ته طلب وای ښا ته طلب دومره قیمتي دي چې الله تعالی تعبیر په یسع سره وکړه نه پته ولګي دا چې سای دې ته نوې چې په خو منډي وای نه سای دې ته وای چې فکر اراده نیت اخلاص دا ټول سای ده کله ښا په هو یخشا غیریږي د الله نه وګوره کې او خپل اصل ماده شته کنه چې دغه د وژن ټول انسان کنټرول شي دي کې خو یاره نشته فان تعالی تعالی ته دغه نه غافلې کله چرې داس نه ده ان تذکرہ دا قران خو یو نصيحت ته یو عبرت ته یو بیان دی فمن شاء ذکر داغه چا چې خو هي نو عبرت ته نو اخلي او ځان دې په کامیاب کی د زور شې نه دې من شاء چې مخ کې بار بار ذکر شو او دا دومره قیمتي کلام دې طلب او عزت سره د دې دومره شان دې ادومره عزت ته فی صحف مکرمه تا قران پاغه صحیفو کې دې چې ډېر عزت مند دي مرفوعاتن او ډیر اوچتی دی په مرتبه کې متطهراتن او ډیر پاکی دی د خلقو د لاسونو نه هغه تاسو کلاس نشي رسول ها به ایدی سفراتن دا په لاسو دا ملائکه باندې راضی چاغه لیکون کی دی یا سفیران دی چل راغلی کوي وړی راولی کوي انبیا اوتا کرامن ډېر عزتمن دي براره او ډېر نیکان دي جبريل عليه السلام دي هغه صفاتونه ټول له جامې راوړي دا د قران عظمت ذکر کو او د قران شان یې بیان کو نو وس زجر دې سختو منکرین ولا قتل الانسان ما اکفره فلعنت کلی شي دا انسان سمره لوی کفر یو کوم پہلے تعجب دے سمره لوی ناشکر یو کلا من ای شین خلقا زان تنګوري چې دې الله د سنه پیدا کړل من نطفه خلقو پیدا کړم دې او فقط دره هو انداز کړم دې فرحم کې اگر سو ثم السبيل يسرو بیا لار د پیدایشي وتا سانه کړی و نو دنیا تراره ډیر پاسانه باندې ثم اماته او بیا لازم روح واغستو نو مړی کو فاقبره نبی کی خود په قبر کې نور دي کار انسان راغ کړ نور انسان قبر کې کم ځای دی ډیرو ته قبر ملاو نشو څوک بو کې لاړ څوک پور کې لاړ څوک په هوا کې لاړ اچھا ته ملاو نشو معلومی دا چې د قبر نمرات برزخ دی بس دا نوم دی د برزخ ډیر نمونه دي کنه یو پکې دا نوم دی پاک برهو ای فی البرزخی لین القبر لا تیسر لکل احد او بکر جساس وی چیزا کو تین برزخ اخلو چیر چاہتا و قبر ننصیب کی نو چی عام مانائی نو ٹول پکی را لو بلی شارہ دیتا دا چې دا کوم نظام چې روان دی دا د الله طرف نه دی ښا چې دا مړ شي نو قبر کېږي دا د بنده کار نه دی دا د الله نظام دی چې هغه ویلي دا څه ښا او دا الله پار کار کې حکمتي توبه توبه ټیک ده چې نبی علیہ السلام ویلو دا څه چیرې کزو تاسو ته قبر حال وایم تاسو بیا د عملی نه خخاوې چې مړه دا ځای پراته یوس پرې د می خخاوې کار سي بیا تاسو مړی نه خخاوې نو هغه ځار چې په حق کې نه دی کنه اخو هغه ویلی چې القبر روضه من ریاض الجنه لاغي حال خو او حفره من حفر النار دا ځار چې په حق کې نه دی فاغه ځکه بیان کړ چې کله کله باندې وی اسلام د خلقو دی گمراه تا او سرکشې تا او کاته نو داسې خبره به وکړه چې دی ویریږي ښا نو دا حملی په زجر باندې نو ځان چې دار چا حال په قبر کې ولي چې نبی له اسلام تپوس کو په یو قبر کې به درې سلور کې خود کنه شهدا وی چې کمی او پکې قران ډیر پسینه کې پروت تنا او مخ کې کې زموږ عقل خداوي چې رب دې وکړو چې دې ور مخ کې کو خدای لا تیارې تکو نه نه دا پته نه لګي ښا دا حال الله ته معلوم دی چې څومره خپل شنو زموږ نور او رحمت تعالی ښا عقل کې دا خبره نه راځي کنه ثم اذا شاء انشر بیا کله چې دا الله خو خوا وخینو بیا وی جون دی کی خبره و تر سره پور رسی کنه ها بس بیا ودا سلسله ختم شي د انسان کلا لما یقضی یقینا چری اذانکو او پورنکو د انسان ما امر هغه چلو ته حکم کړی نه دی دا کړی کنه الله سره زمره خواریو کړه چې کوم ځای نه روان کړی دی اسمره لغه سره کی د خپل طرف نه د احسان او د محبت اذو لما یقضی ما امره دا الله یو حکم په ځای رانه وړ وفا پکې نشته کنه خو پس دې ګوري انسان هغه خپل خوراک ته او د دین د عبرت واخلي ان سببنا الوا سببا چې مونږه ورولې دي دا او په ورولو سره ثم شققنا الارض شقا بیا موږ سری کړی دا د ازمکا په سری کولو سره فامبتنا فی حبا موږ زرغون کړی په دې کې دانی غلی وعنبا انګور وقزبا تلکاری وزیتونا او خونن ونخلن او کجوری وقدائق غلبن او باغیچی ڈکی ڈکی وفاکهتن و ابن او میوی او ارشوگانی چی میوی دی انسان دی او ابن چی مخکی ویلو چی داد متاع لکم ولی انعامکم او اخرج منها ما اها و مرعاها سو تکیدن متاع لکم ولی انعامکم دپارد فیدیستاسو او دپارد ساروستاسو فیضا جات اسواخ نکلا چراشی اغا وخد چغی تیرا چغا چی دا وگونو پردیش لی ناغی توی اسواخ ویلی شکنو یوم افر المرء من اخیه یاد کا غورت چی تختی با بنده دا خپل رورنا و امه او دا خپل مورنا و ابیه او دا خپل پلارنا و صاحبته او دا غصی دا خپل خزینا و بنیه او دا خپل زامنونا لکل امرئ منهم دا هر یو بنده دا پارا پدی که یوم ازن پا دا غورت بانده شأنن یو غم ده یغنیه چی بی پروابه که دا هر چانا دې ټول نه به پروا وکړ داسې او غم و تراغلی ښا وجو یو مې زمصفرتن ډېر مخونه په دورت باندې تک سپین زاهکتن خندیدن کی مستبشرا خوشاله وجو یو مې زن علیها غبرتن ډېر مخونه په دورت باندې پاغي بدوړي پرتیوی ترها قها قطره رسیدلی به اغه تا تورواله او یا ذلت اولائی قوم الکفرت الفجر دا غا خلق تی چی عقیدی ام دا کفر وی او عملی ام دا کفر وی دوارا خبری پا جو سور تکویر